R&B Records Wow Washington Всички женки, пригответе се за Велица и Лошия! Лошия! Wow, wow, wow, wow. Което му е пак